जरा सुन जरा इतना सवाल है पागल पागल हमको बता दे आज तेरा जो हाल है पागल पागल hey, सुन जरा इतना सवाल है हमको बता दे आज तेरा जो हाल है पागल पागल पागल पागल पागल झूम उठा जो दिल तो हो गया मैं पागल पागल मिल गई जो मंजिल तो हो गया मैं पागल पागल हर पल बरसती है एक मस्ती हर पल बरसती है एक मस्ती दिल में है जैसे कोई हलचल हलचल हलचल हलचल जो दिल तो हो गया मैं पागल पागल जिसे अपनाने को ये दिल बेताब था दिल बेताब था जीना एक अजाब था कल वो जो कैसे मैं बताऊं मेरी कैसी मन मीत है कैसी मन मीत है कैसी तेरी प्रीत है मेरी धड़कनों का मेरी सांसों का वो गीत है सांसों का वो गीत है मन का संगीत है दीवाने दोस्तों की दुआएं आज ले ले वो तेरे रास्तों में लगे फूलों के मेले ना कोई उलझने हो कोई झमेले तू अपना प्यार पाके सदा खुशियों में खेले इतनी दुआ दो के अब जो भी हो इतनी दुआ दो के अब जो भी हो हाथों से छूटे न ये आंचल आंचल आंचल आंचल पागल पागल पागल झूम उठा जो दिल तो हो गया मैं पागल गई